Nogen synes, at skat er skræmmende. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som momskarruselsvig. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job. Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Træerne har vinden i håret i dag, og munde i dag, vi vinder forret tilbage. For vi holder fridag. For vi holder fridag. Mund, det er i dag, vi vinder foråret tilbage. Det er bandet Barcelona, der synger og hører. Det kunne være slagsangen for det, man efterhånden kunne kalde folkebevægelsen for bevarelsen af store bededag. I dag vinder vi foråret tilbage. Lisette Risgaard, velkommen til dig. Kender du egentlig den sang? Nej, jeg har hørt den før, men jeg vil ikke sige, at det er sådan en af dem, som ligger lige forrest i mit musik. Men man får lyst til at holde fri en enkelt dag, når man hører det? Eller hvad er følelsen af fridag for dig? Jamen, følelsen af fridag for mig, det er jo at kan gøre det, som præcis jeg har lyst til, uden at der står nogen måske bag ryggen på en og siger, at det er det, du skal lave. Eller at jeg ved, hvad det er, jeg skal lave. Så er vi lykker små børn. Jeg vil sige, hvis man er små børn, så er der nogen, der står bag ryggen. Jeg skulle til at sige, så er der nogen der, og der er også nogen af dem, som har små børn, som sætter deres fridag, deres frihed rigtig højt. Og selvfølgelig også gerne vil holde fast i, at det er det, de har aftalt med deres arbejdsgiver. Selvfølgelig. Lisette Risgaard, du er formand for Fagbevægelsens hovedorganisation, FH. Du må have haft nogle travle første uger af 2023, for du repræsenterer 1,3 millioner lønmodtagere, som er meget optaget af disse diskussioner. Jeg har inviteret dig, fordi der er opstået, skal vi sige, noget anspændt situation, efter at statsministeren sagde sådan her i nytårstalen. Derfor har regeringen foreslået, at vi afskaffer en helligdag. Jeg fornemmer, at forslaget ikke har opbakning hos alle. Jeg fornemmer også, at der ikke er opbakning fra dig og dine medlemmer. Det er det, vi skal tale om i dag, Lisette Risgaard. Velkommen til Avistid. Tak for det. Når vi hører Barcelona besynge, kan man vel sige, en fridag som en dag, hvor tiden går i opløsning, vi skal ud i det blå, vi skal ud og dyrke friheden, så er det jo opstillet som en modsætning til arbejdet, så noget vi er bundet til og helst vil være fri. For den tankegang, kan man sige, er ret fremmed for mig. Kan du ikke starte med at forklare, hvorfor en fridag betyder så meget i denne tid? Jo, men jeg tror ikke, jeg køber præmissen om, at arbejde ikke er godt. Altså noget af det, som vi jo også står for, det er, at vi har ordnet forhold på arbejdsmarkedet, og netop det, at vi så har en aftale om, hvornår er det, man arbejder. Der arbejder man og arbejder hårdt, når man er der, og når man så har fri, så vil man gerne have lov til selv at bestemme, hvad man skal. Det er klart. Og der har vi jo så i vores, nu siger jeg, i vores mangeårige historie omkring den danske model, forhandlet os til, at når vi så har fri, og når man eventuelt har fri på helligdage, hvad er det så, man får betaling for der? Ja. Og henholdsvis de rigtig, rigtig mange lønmodtagere, som arbejder hver eneste dag døgnet rundt og i skift, og også på både en stor bededag, men også andre helligdage. Før vi kommer til det med modellen og angrebet på den, som jeg er helt overbevist om, du gerne vil sige mere om, så lad os lige gå et par skridt tilbage. Udmeldingen kom jo fra regeringen som et led i regeringsaftalen, kort før overenskomstforhandlingerne. I går kom så lovforslaget. Det har været omtalt nogle gange, om du har været informeret, eller om der er nogen, der har rådført sig med dig, eller ledelsen ellers i fagbevægelsen. Hvad er svaret på det? Svar på det punkt er, at der har været drøftelser af rigtig mange andre af de elementer, der ligger i regeringsgrundlaget. Men lige præcis her, som jeg også har været ude at sige, så er det kommet som en tyv om natten, at man har meldt ud, at man vil fjerne en helligdag. Hvad ligger du i det signal? At man har været nervøs for, hvordan det ville blive modtaget. Og det er jo meget undrende overfor, for vi har lige haft en kæmpe samfundskrise med corona, og hvor vi har lavet et utal af corona-aftaler, trepartsaftaler for at få os godt igennem af coronakrisen, og hvor man også jo har tilkendegivet, at det er det, som har gjort, at vi så hurtigt er kommet som samfund godt igennem. Det virker jo på Socialdemokraterne som om, at det kommer bag på dem, at der er sådan en vrede, og at du ser det som sådan et katastrofalt indgreb i den danske model. Fordi præcis, at det er noget, der er forhandlet igennem mere end 100 år blandt arbejdsgivere og lønmodtagere, og her går man så ind og lovgiver. Det er jo ikke den måde, vi har organiseret vores arbejdsmarked, og det er lige præcis det. En betonpæl ind igennem den danske model, uden overhovedet at have drøftet med arbejdsmarkedets parter. Og der er det, jeg siger. Jamen, der er lavet mange fine forsøg på kryds om, hvorfor man gør det. Og der vil jeg bare sige, jeg har hørt 5, 6, 7 forskellige forklaringer på det. Men den holder ikke. Men nu er I jo ikke den eneste part i den danske model. Dansk Arbejdsgiverforening er jo ikke enig i afskaffelsen af en helligdag i sig selv. Altså i sig selv er en indgreb med den danske model. Slet ikke en betonpæl, som du udtrykker lige igennem. De mener først, at det egentlig vil være det, hvis regeringen derefter blander sig i selve indholdet af, hvordan det så skal udmøntes. De ser tingene forskelligt fra jer. Nej, fordi som jeg siger, det er jo ligegyldigt, om det er en stor bidedag, om det er skær torsdag, langfredag eller hvad det er. Det er jeg sådan set ligeglad med. Og selvfølgelig kan et folketing afskaffe en stor bidedag eller en helligdag. Det er ikke det, vi taler om. Det, vi taler om, det er, at de går ind og laver indgreb i overenskomsterne, i de aftaler, vi har, de kollektive overenskomstaftaler. Og det har de prøvet at benægte indtil lovforslaget. Det jo kom i går. Og der er det direkte sort på hvidt, at det jo står, paragraf 2, at det er et indgreb i de kollektive overenskomster, hvor man fjerner de forhandlede rettigheder under et. Og det er jo en tilståelse, kan man sige. Det er jo klart, det kan man sige, men det er det vel netop. Men derefter tilbage, er der jo tilbage forhandlinger om, hvad der så skal ske. Nå, men du kan da... Hvad skal der så ske? Og det er jo forhandlinger mellem jer og arbejdsgiverne. Hvad er det, der så skal træde i stedet? Hvordan skal kompensationen være? Og så videre, og så videre. Der er jeg nødt til at sige til dig, at regeringen med lovforslaget har jo bestemt, hvordan kompensationen skal være, har bestemt, hvad det er, arbejdsgiverne så skal give for det her. Og det er en indgreb i, hvad det er, vi har forhandlet. Og de har fjernet de resultater, der har været forhandlinger tidligere med et pennestrøg. Og der kan du sige, ja, for en som dig, der kan det godt være, at det ikke betyder så meget, at man fjerner det, du egentlig har betalt for en gang, og så kan du begynde at betale for det en gang til. Men der vil jeg bare sige for lønmodtageren derude, der henholdsvis vil de gerne have beholdt det, de har betalt for, eller den frihed. Men Lisette Risgaard, altså ideen er jo, at man... skal arbejde, vi skal arbejde en dag mere. Mm. Det skal man have løn for. Ja, naturligvis. Okay. Det har været en fridag, det har der været en masse aftaler om. Selvfølgelig har der været det, og også hvis man har arbejdet på den fridag, har man fået særligt tillæg og så videre. Fint nok, det er noget, man har aftalt med arbejdsgiverne. Yes. Så fjerner man den fridag. Mm. Altså, du bestrider ikke, at regeringen har ret til det. Et flertal i Folketinget kan fjerne en helligdag. En helligdag kan de fjerne. Ja, en helligdag. Men det, som jeg er meget bekymret over, det er, at man griber ind i den forhandlingsmodel, vi har på arbejdsmarkedet. For gør man først det én gang, så er jeg nødt til at sige, hvornår er det så næste gang. Der er jo ikke noget, der forhindrer dig i at gå til arbejdsgiveren og sige, prøv at høre, det kan godt være, at den helligdag er fjernet, men vi vil stadig have en fridag. Den foreslår, vi ligger her. Og så er det en forhandling. Jamen, det har du fuldstændig ret i. Den danske model er intakt. Jo, men det er den jo ikke, Martin, fordi du kan sige, at vi har jo betalt for det en gang. Nu skal vi til at betale for det en gang til. Ej, det selv kan du godt se, at det er ikke særlig, nu siger jeg venligt, det er ikke særlig godt. Okay, det er jeg med på. Jeg er med på, at det her det er en, om jeg så må sige, som en kollega her på avisen sagde tidligere, en antastelse af den danske model. Men en pæl lige ind igennem på det her spørgsmål, det kan jeg simpelthen ikke se. Hvis man nu ser på andre stemmer end din egen, Henning Overgaard, 3F's forbundsformand, i debatindlæg i Politikken i julen, peger på hele regeringsgrundlaget, som man siger er afbalanceret og fornuftigt, og så ser han, at der er en række forhold, for fagbevægelsen og dine medlemmer, som er bevaret eller ligefrem forbedret. Hvis man læser det regeringsgrundlag, så er det en Altså en kæmpe indrømmelse til fagbevægelsen. Det kunne have været langt værre, hvis der havde kommet en rent blå regering. Der er masser, der går jeres vej. Arnepension, dagpengesats, indsats mod social dumping. Der er også masser, der ikke går fagbevægelsens vej. Henning Overgaard, han siger, at det her, det ser i et stort regnestykke virkelig godt ud. Han er imod afskaffelsen af stor bededag. Han ligger jo ikke på nogen måde op til, at det skal udløse en konflikt. Så spørgsmålet er jo, altså, at hvorfor står du så fast på det her? Altså, når I får simpelthen guldæg serveret på tallerkenen, og så peger I på den der side der og siger, nej, det er ikke godt nok alligevel. Men det er fordi, Martin, jeg deler ikke opfattelsen af, at det er et guldæg til fagbevægelsen, der ligger i det regeringsgrundlag. Det er et regeringsgrundlag, som er fyldt med kompromiser. Kompromiser, fordi det er tre vidt forskellige partier, som vil vidt forskellige, nu siger jeg, ting, og derfor så er det et kompromisforslag, der ligger der. Ja. Og derfor er der ting, der er godt til en arbejdsgiverside, virksomhedsside, og der er ting, der er godt til en fagbevægelseside, og så meget opmærksomhed på, at der er meget lidt udfyldt i det regeringsgrundlag, så man kan se, hvad det er, de egentlig gerne vil. Men helt ærligt, Lisette Riksgaard, altså, ja. Du peger jo på, altså det er jo sådan noget med, at hvis man først gør det her, så risikerer man jo, at regeringen snart tager hele armen. Hvad så med andre, altså helligdage, kunne de ikke også finde på at tage søndagen? Altså helt ærligt, det er jo slet ikke det, der ligger i kortene. Men det kan du jo sidde og sige, set fra din stol, og hvordan du har det. Og der kan være andre, der har det helt anderledes. Og jeg må sige, det er også det, Lars Lykke, han sagde på møde, de radikales nytårsmøde, hvor han sagde, hvorfor gør vi det her? Jamen det var fordi, det var det, vi kunne finde på. Der manglede 3-3,5 milliard for at fremrykke forsvarsforliget. Vi kom op med det her, og som han sagde, de skal bruges de her penge for at få vores samfundsøkonomi til at hænge sammen. I'm so sorry. Altså, jeg mener jo, at en ansvarlig regering skal fremlægge et forslag, hvor der både er balance i samfundsøkonomien, og hvor man så efterhånden må finde ud af, hvad er det så, vi har råd til. Og her er der altså lagt op til, at man vil give skattelettelser. Det har vi jo hørt nu. Mm. Nu er det jo udfoldet fra det. Men du siger det jo selv, det er en regering, der består af tre forskellige partier. Ja. Det er jo et kompromis. Det er rigtigt. Du kan ikke få din vilje, og så lader du dig låse, undskyld, jeg siger det så direkte, af en meget, meget defensiv tilgang til det her spørgsmål. Det synes jeg ikke. Jeg har været meget offensiv på at sige, de samfundsudfordringer, der er, store samfundsudfordringer, dem synes jeg, man skal indkalde, ligesom man gjorde under coronaen, trepart til at løse. Så kommer vi op med resultater, som løser de udfordringer. Det gjorde man dengang, det kunne man have gjort nu. Den udfordring, der er med at fremrykke forsvarsforliget med 3 år, så kunne man jo sige til os, hvad er det, der skal til for at finde de 3 milliarder til det. Vil stadigvæk gerne give skattelettelser. Vi vil også gerne gøre det, før vi har råd til det. Hvis jeg var politiker, ville jeg sige, at det er meget godt alt sammen, og du har ret i mange af de ting, du siger, men vi står i en krise, vi står i inflation, der er stigende energipriser, vi skal bruge flere penge på klimaforandringer. Vi skal bruge flere penge på velfærd. Vi skal bruge flere penge på militæret. Alle må give og tage en smule. Jamen, så er jeg nødt til at sige, at alle skal give og tage en smule. Ja. Og der vil jeg så sige til dig, det er også rigtigt, når man kigger på skattelettelser, alle må give og tage, der vil jeg bare sige, at en FH'er får omkring 200 skattelettelser, mellem en som dig og mange andre får måske 1000 kroner. Og der er det, jeg siger, når jeg spørger om, hvad vil de hellere have, så vil de hellere bibeholde deres fridag, eller de aftaler, de har, når de arbejder på stor bededag, og så må de skattelettelser vente, til man har råd til det. Vi skal lige høre, hvad den socialdemokratiske arbejdsmarkedsordfører Jens Joel sagde P1 her til morgen. Men det er ikke rigtigt, at det er ekstraordinært, når vi skal tage ansvar for at få økonomien til at stemme og vælge at gøre det her, bede danskerne om at arbejde mere, fordi vi har brug for at investere mere i sikkerhed. Men når du spørger, om vi styrker eller svækker den danske model, så er bare nødt til at sige, at den her regering styrker den danske model, fordi vi også styrker parterne, når vi hæver fradraget for fagforeningskontingenter, når vi sikrer, at der er højere dækningsgrad på dagpengene. Det er jo noget, som også er politiske spørgsmål, men som jo i den grad har effekt for, hvordan det er på arbejdsmarkedet, og hvor stærke eksempelvis lønmodtagere og arbejdsgiverorganisationer kan være. Hvad siger du til det? Jamen, jeg siger, det er rigtig fint, at Jens Joel, han lægger vægt på det, som var aftalt med den tidligere regering. Og det er fint, men jeg vil bare stadigvæk sige, at det ændrer ikke ved, at det her den her udfordring med manglende arbejdsudbud, manglende penge, den vil jeg som regering have ønsket, de har indkaldt arbejdsmarkedets parter til at løse, ligesom de gjorde under corona. Hvis det her det er en samfundsudfordring, hvor vi mangler 3 milliarder ud over det, der ligger i regeringsgrundlaget, så er det helt sikkert, at jeg synes, det er hamrende forkert, at man ikke indkaldt arbejdsmarkedets parter til at løse den her situation. Men der ligger jo noget i tiden også, hvor man jo, særligt på grund af krisen, men jo også fordi, at der er en klar fornemmelse af, at det med at arbejde mere, det er ikke noget folk ønsker. Folk vil have frihed, folk vil have fritid, folk vil kompenseres på alle mulige måder for at undgå at arbejde. Så måske er konflikten meget større. Måske handler den om, at man set fra regeringens side har nået en grænse for, hvad man kan løse på normal vis. Vi må tvinge folk til at arbejde mere for at skaffe de knaster i kassen, som er nødvendige for at få alt det, som både du og jeg og også alle dine medlemmer ønsker. Nej. Det tror jeg simpelthen ikke på, Martin. Jeg er helt overbevist om, at hvis det var, at vi talte arbejdsforhold, vi talte, hvad man kan holde til. Du ved godt, hvor mange sygemeldte der er hver eneste dag, hvor mange der går ned med stress hver eneste dag. Vi arbejder jo mindre. Jeg er helt med på, og det er også det, som du tænker, tror jeg, det er, hvordan kan det være, at der er så mange, der ikke kan holde til at arbejde det, vi nu har ellers fortalt hinanden, vi skal. Det må vi jo så drøfte. Vi må drøfte arbejdsforhold, vi må drøfte, hvad det er, der skal til for, at det kan klart være anderledes. Yes. Men så er du jo også nødt til at sige, at der er rigtig mange andre, som ligesom du godt kunne tænke sig selv at kunne bestemme lidt mere over deres arbejdsliv og deres arbejdstid. Der har vi trods alt rigtig mange mennesker, og rigtig mange af dem, jeg repræsenterer, de kan ikke selv vælge, om de vil være på arbejde eller ikke på arbejde, eller om de skal arbejde hjemme. Må jeg ikke sige, jeg er lidt træt af den der præmis om, at jeg sidder her i mit fede hjørnekontor, som jeg også har set på sociale medier hele vejen. Det ligger lidt det der med, at hvis man mener det modsatte af fagbevægelsen her, så er det nok fordi, man har et job, hvor man nærmest ikke behøver at gå på arbejde. Nej, jeg synes bare, at man skal anerkende, at der er nogen, der skal møde hver eneste dag, og har brug for de fridage, som de har forhandlet sig til. Yes. Og dem skal man bare ikke fjerne med et snuptag. Nej. Så har jeg meget forståelse for, at vi jo alle sammen skal have lov til både at mene det og have de forskellige forhold, vi har. Vi har flere fridage end nærmest nogen andre europæere. Vi arbejder også rigtig hårdt, når det er, vi er på arbejde. Jo, men produktiviteten er rigtig god. Ja, vi er blevet rige af at have den danske model, hvor vi kan regne med, at folk kommer på arbejde. Vi bliver rige af at være produktive og have både mænd og kvinder på arbejde. Yes, og også at vi kan regne med, at folk de kommer på arbejde. Men måske er vi nået en grænse for, om man så må sige, hvor få timer, vi kan arbejde. Og det er måske det, regeringen siger, at nu er situationen sådan, at den grænse faktisk er noget. Så synes jeg, at de skulle tage den diskussion, nemlig om, at det kan vi ikke have. At der er der nogle andre samfundsudfordringer, som også skal kigges ind i. Det havde jeg da haft stor respekt for. Igen, at man indkalder parterne og siger, vi er altså i en situation, hvor vi skal have flere arbejdstimer, og vi skal have det nu. Så lad os finde ud af, hvordan kan vi gøre det, frem for bare at gå ind her ensidigt og sige, vi laver om på jeres aftaler, dem I har haft med arbejdsgiverne i rigtig mange år, dem I har betalt for en gang. Nu kan I starte forfra med at skaffe jer dem igen ved at betale for. Synes du, min holdning er sådan lidt hårske-snorske tilbagelænet? Ja, jeg synes i hvert fald, at der er brug for måske, at der er flere, der får en større forståelse for mange af de FH-medlemmer, som jeg repræsenterer, som forbundene har derude, og som har et meget hårdere arbejdsliv end du og jeg. Det forstår jeg godt. Jeg har aldrig arbejdet på en fabrik. Jeg arbejder enormt hårdt. Jeg arbejder enormt mange timer. Det er anstrengende osv. Men jeg har aldrig haft et arbejde på nogen arbejdsplads, der er organiseret i din fagbevægelse. Men jeg kan jo konstatere, at Socialdemokratiet ikke står det samme sted som jer. Og det fascinerer mig enormt meget, for det gjorde I jo i langt hovedparten af de sidste 100 års historie, som indbefattede arbejdskamp og klassekamp. Hvorfor står I to forskellige steder nu, tror du? Ja, det kan jeg jo ikke vide. Jeg kan kun sige, at jeg i hvert fald arbejder lige så, nu siger jeg, mange timer og hårdt, som du også siger. Man skal ikke regne timelønnen ud. Men derfor så er det også sådan stadigvæk, at jeg har stor forståelse for, at dem, som har et arbejdsliv, hvor de ikke selv kan bestemme så meget, som mange af os Det er noget andet. Men siger du, at Socialdemokraterne i dag er lidt ligesom mig, der sidder på mit malige kontor, og ikke ved, hvordan forholdene er ude på arbejdspladserne? Jeg vil sige, at jeg tror, at der er rigtig mange af dem, der er på Christiansborg, som har god brug for at tage ud og tale med de medlemmer, de repræsenterer. Det hører jeg som et ja. Socialdemokratiet ved ikke længere, hvordan forholdene er på arbejdspladserne. Som jeg siger til dig, når man kan finde på og være med til nu at slå en kile ind, og mere end en kile, en betonpæl i den danske model, uden at tale med arbejdsmarkedets parter, så er der i hvert fald en udfordring. Hvornår bliver det næste? Det kunne også være, at I ikke står samme sted som Socialdemokraterne, fordi de ikke længere kun har et hensyn at tage til arbejdstager og lønmodtagere, men hele samfundet. Og de ser de udfordringer, der faktisk er, på en bredere måde, end I gør det. Og derfor når I til to forskellige konklusioner. Jamen, det anerkender jeg ikke. Ved du hvad? Jeg har været med til at løse så mange udfordringer under coronakrisen. Det har været udfordringer, hvor det ikke kun er arbejdstagerne, der har fået, men hvor både arbejdstagerne har fået, arbejdsgiverne har fået, og hvor regeringen, og dengang en socialdemokratisk regering, var rigtig glad og brugte det instrument. Mm. Jeg er da spændt på, hvem det er af dem, der ikke synes, at det har været værd at indkalde arbejdsmarkedets parter. Det er jo ikke kun os, men arbejdsmarkedets parter til at løse den her samfundsudfordring. Vi har talt meget om den her regering i relation til sidste gang, vi havde en regering med både Socialdemokratiet og Venstre i 78-79. Hvor fagbevægelsens forhold til Socialdemokraterne fik en afgørende betydning. Man vil kunne sige med en vis historisk akkuratesse, at det var fagbevægelsen, der gjorde den regering umulig. Sådan er det ikke i dag. Kan man sige, at I er havnet i en situation, hvor du kan gøre enormt mange indsigelser, råbe og skrige, for at sige det sådan lidt barnligt, men i sidste ende er det lidt lige meget, hvad fagbevægelsen mener for Socialdemokratiet i denne regering kan gøre, hvad det passer dem? Jeg vil sige, at den her regering hen over midten, der har vi jo været nogle af dem, der har sagt, det synes vi bestemt skal have et forsøg, for det er rigtigt, at det en bred regering kan gøre. De forlig, de kan lave, kan jo holde rigtig meget længere, end hvis det er en smal, nu siger jeg, aftale på den ene eller den anden side af Folketinget. Anerkender du, at det er, at fagbevægelsen sammenlignet med dengang står langt sværere? Og din fagforening står sværere, end den gjorde dengang? Nej, det tør jeg ikke sige. Altså, hvordan den stod dengang, og alle de udgivelser, der var mellem parti og fagbevægelse dengang. Ved du hvad, jeg har været meget loyal over for at lave aftaler med også en socialdemokratisk ledet regering, også en Lars Løkke-regering. Det tror jeg, at de alle sammen kan huske. Så det, der er for mig vigtigt, det er, at vi som fagbevægelse er en ansvarlig fagbevægelse, der går med ind og laver aftaler, uanset at vi også skal være med til at give noget. Okay, så helt til sidst. Så lad os sige helt til sidst. Okay, nu banen fri. Du anerkender, at der er brug for særlige tiltag, fordi at vi står i en situation, som er meget markant. Der er brug for penge til at løse de udfordringer, vi står. Nej, det anerkender jeg ikke. Det anerkender du ikke engang. Prøv at høre, jeg vil sige til dig, at der er penge i kassen. Vi kan bruge rigtig mange flere penge end dem, der er i kassen. Men det, der er vigtigt, det er jo, at man fremlægger et regeringsgrundlag, hvor pengene hænger sammen. Du anerkender ikke engang, at det er en speciel situation, vi står i. Jamen, det er da en speciel situation, men jeg anerkender ikke, at den specielle situation, den behøver, at man tager ensidigt fra lønmodtagerne. Det, jeg anerkender, det er, at vi kunne sætte os til bordet, lytte på, hvad den her regering siger, der er udfordringen, og finde løsninger på det. Jeg kan læse, og jeg citerer en gang til Lars Løkke, som siger, de her penge fra den her dag skal bruges til, at vores samfundsøkonomi kan hænge sammen. Jamen, det skal bruges til at få vores samfundsøkonomi til at hænge sammen. Ved du hvad, så er der et eller andet det regeringsgrundlag, der er helt af pommen til. Og det er der, hvor jeg med forlov har sagt, vi har både en regering, der gerne vil give skattelettelser. Det ved vi jo godt, at Venstre er gået til valg på, at de gerne vil give skattelettelser. Socialdemokratiet, de gik til valg på noget andet, og Moderaterne noget tredje. Det jeg siger, det er, hvis det skal være en ansvarlig regering, så kan man ikke give skattelettelser, før man har pengene i kassen. Og når vi i den her helt særlige situation, som du selv er inde på, hvor der er krig i Europa, har brug for de her penge for at fremrykke forsvaret, så er det der pengene skal bruges, og så må man vente med at give arvetilskud til nu siger jeg, til virksomhedsejere, eller give skattelettelser til både nu siger jeg, høj og lav i det her samfund. Det er en ansvarlig regering. Lad mig spørge dig til sidst. Mener du, at vi skal arbejde lidt mere for at få råd til alt det, vi gerne vil have? Er det nødvendigt, så du ser det? Jeg mener, at det er nødvendigt, at vi sætter os sammen og finder ud af, om der er brug for, at vi skal arbejde mere, om der er brug for, at vi tilrettelægger arbejdet på en anden måde. Er der nogen, der skal arbejde mere, eller nogen, der skal noget andet? Og det er ikke noget, nu siger jeg, at vi ved mikrofonen her i dag kan gøre, fordi det er virkelig en trepartsaftale, der skal til. Regeringen siger, at det er nødvendigt at arbejde lidt mere. Jeg har forståelse for det. Det er der mange andre, der også har. Men hvad dit, jeg er ikke helt sikker på, at jeg er med på, hvordan du ser det. Hvordan vil du gå ind i de forhandlinger? Vil du sige, ja, udgangspunktet er nok, at vi skal arbejde lidt mere for at få råd til det hele, eller er det ikke? Udgangspunktet det er, at der er nogen, der skal arbejde mere, for vi kan få det her til at passe sammen. Og der er også brug for, at vi får kigget på arbejdsopgaver, kigget på, hvordan vi kan arbejde smartere i nogle brancher, hvordan vi kan lave arbejdsfunktionerne til at tage både teknologi og andre elementer ind, fordi vi har kun den arbejdskraft, vi har, og det kan ikke nytte noget, at man tror, man kan skrue hamsterhjulet op for alle, uden at tage hensyn til, at der er brancher, hvor man er meget presset i dag, og vi helst ikke skal have, at folk så ikke kan passe deres arbejde, men må melde sig syge. Er spørgsmålet om store bededag så vigtigt, at du vil anbefale folk at stemme nej til overenskomsten? Er det, det har slet ikke noget med det at gøre. Fordi lige nu, der arbejder overenskomstejerne, de arbejder på at finde et grundlag, man kan spørge lønmodtagerne, om de vil stemme ja eller nej til. Og der bliver jo ikke, der bliver jo ikke et spørgsmål om et ja eller nej. Der bliver, hvis de finder et resultat, en anbefaling af et ja. Vi går ikke ud og anbefaler et nej til et resultat, vores forhandlere har forhandlet hjem. Så det, der er spørgsmålet, det er nu, hvordan arbejdsgiver og vores forhandlere kan finde hinanden og skabe et grundlag, hvorpå man kan sikre, at lønmodtagerne får hentet noget af inflationen hjem. Og så er spørgsmålet om den store bededag, som regeringen nu har lavet et lovforslag på at fjerne, hvordan de kompenserer for det. Tak skal du have, fordi du var med. Vi ser det Risgaard her. Avistid er tilrettelagt og produceret af Birgit Nissen Petersen og Pauline Nysted, og jeg hedder Martin Krasnik. Vi låner klip fra både TV2 og DR. Tusind tak for det. Og skal vi så ikke lige sætte slut af med at høre resten af hyldesten til fridagen? Jo, lad os gøre det. Solen blænder mig ind ad vinduet, og de kortest klippede drenge, de løfter i flok. Fuglene de pipper høje, end jeg huskede de gjorde. De er nok ved at få nok. Min mor har været bager. Hendes veninde og hende stikker til kage. Jeg ved ikke hvad de snakker om, men om lidt der står jeg op.